ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนต์ที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกัน 4. สมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกอุทจจะกุกุจจะกลุ่มรุมไม่ถูกอุทจจะกุกุจจะครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดอุทจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนต์แม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนต์ที่สาธยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำไม่ถูกลมพัดก็ไม่ไหวไม่วนไม่เป็นคลื่นคนผู้มีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกอุทธัจจะกุกุจจะกลุ่มรุมไม่ถูกอุทธัจจะกุกุจจะครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดอุทจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกัน 5. สมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำใสไม่ขุ่นมัวที่เขาวางไว้ในที่แจ้งคนผู้มีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันพราหมณ์นี้แลเป็นเหตุปัจจัยให้มนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ในการบางคราวไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยและนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยให้มนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ในการบางคราวไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ได้สาธยายเลยสังฆารวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเถิดสังฆารวะสูตรที่3จบการณปาลีบุตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อการณปาลีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นการณปาลีพราหมณ์ใช้คนให้ทำการงานของเจ้าลิชวีอยู่ได้เห็นปิงคิยานีพราหมณ์เดินมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านปิงคิยานีพราหมณ์มาจากไหนแต่ยังวันปิงคิยานีพราหมณ์ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณะโคดมการณปาลีพราหมณ์ถามว่าท่านปิงคิยานีเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือเข้าใจความแจ่มชัดแห่งปัญญาของพระสมณะโคดมว่าเป็นบัณฑิตได้หรือไม่ปิงคิยานีพราหมณ์ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครจะรู้ความแจ่มชัดแห่งปัญญาของพระสมณะโคดมเพราะเหตุไรผู้ที่เป็นเช่นเดียวกับพระสมณะโคดมเท่านั้นจึงจะรู้ความแจ่มชัดแห่งปัญญาของพระสมณะโคดมการณปาลีกล่าวว่าท่านปิงคิยานีช่างสรรเสริญพระสมณะโคดมยิ่งนักปิงคิยานีพราหมณ์กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นใครและจักสรรเสริญพระสมณะโคดมเพราะเหตุไรและท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นเป็นผู้อัญชาวโลกสรรเสริญเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการณปาลีพราหมณ์ถามว่า ท่านปิงคิยานีเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงเลื่อมใสยิ่งนักในพระสมณะโคดมอย่างนี้ปิงคิยานีพราหมณ์ตอบว่าท่านผู้เจริญ 1. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมย่อมไม่ปรารถนาปวาทะของสมณะเป็นอันมากเหล่าอื่นโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้อิ่มในรสอันเลิศแล้วไม่ปรารถนารสที่เลวเหล่าอื่น 2. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมย่อมได้ความพอใจความเลื่อมใสแห่งใจโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้รวงผึ้งเขาพึงได้ลิ้มรสจากส่วนใดๆย่อมได้รสดีอันไม่มีสิ่งเจือปนจากส่วนนั้นๆ 3. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมย่อมได้ความปราโมทโสมนัสโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษได้ไม้จันทร์จะเป็นจันทร์เหลืองหรือจันทร์แดงก็ตามพึงสูดกลิ่นจากส่วนใดๆเช่นจากรากจากลำต้นหรือจากยอดย่อมได้กลิ่นหอมดีกลิ่นแท้จากส่วนนั้นๆ 4. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมโสกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาสความคับแค้นใจของเขาย่อมหมดไปโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักนายแพทย์ผู้ฉลาดพึงบำบัดอาพาธของเขาโดยเร็ว 5. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงของเขาย่อมระงับไปโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนสระน้ำที่มีน้ำใสจืดสนิทสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมบุรุษถูกความร้อนแผดเผาถูกความร้อนกระทบเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเดินมาถึงเขาลงไปในสระนั้นอาบและดื่มพึงระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงเมื่อปิงคิยานีพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วกาลณปาลีพราหมณ์ลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าข้างขวาลงบนแผ่นดินประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านปิงคิยานีภาษิตของท่านปิงคิยานีชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านปิงคิยานีภาษิตของท่านปิงคิยานีชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านปิงคิยานีประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านปิงคิยานีจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกาลณปาลีสูตรที่4จบปิงคิยานีสูตรว่าด้วยปิงคิยานีพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณ500คน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าลิชวีบางพวกมีตัวเขียวมีชวีวันเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวบางพวกมีตัวเหลืองมีชวีวันเหลืองมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกมีตัวแดงมีชวีวันแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกมีตัวขาวมีชวีวันขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าลิชวีเหล่านั้นโดยพระชวีวันและพระยศครั้งนั้นปิงคิยานีพราหมณ์ลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปิงคิยานีเนื้อความจงแจ่มแจ้งแก่เธอเถิดลำดับนั้นปิงคิยานีพราหมณ์ได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคต่อพระพักด้วยคาถาโดยย่อว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุชมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ในเวลาเช้าและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นครั้งนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้ให้ปิงคิยานีพราหมณ์ห่มผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนปิงคิยานีได้ทูลถวายให้พระผู้มีพระภาคครองผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหายได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หาได้ยากในโลก 3. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วหาได้ยากในโลก 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหาได้ยากในโลก 5. กตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลกปิงคิยานีสูตรที่5จบมหาสุปินะสูตรว่าด้วยมหาสุบินภิกษุทั้งหลายมหาสุบินห้าประการปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาสุบินห้าประการอะไรบ้างคือ 1. แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ขุนเขาหิมวันเป็นขเนยหมอนมือซ้ายย่อนลงในสมุทรด้านทิศตะวันออกมือขวาย่อนลงในสมุทรด้านทิศตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุทรด้านทิศใต้นี้เป็นมหาสุบินประการที่หนึ่งปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ 2. หญ้าแพรกได้งอกขึ้นจากนาพีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตั้งจรดท้องฟ้านี้เป็นมหาสุบินประการที่สองปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ 3. หมูนอนสีขาวมีหัวดำได้ไต่ขึ้นมาจากเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ปกปิดตั้งแต่ปลายเล็บจนถึงบริเวณพระชานุนี้เป็นมหาสุบินประการที่สามปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ 4. นกสี่เหล่ามีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่ตกลงแทบเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นมหาสุบินประการที่สี่ปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ 5. ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปดเปื้อนด้วยคูดนี้เป็นมหาสุบินประการที่ 5.ปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ภิกษุทั้งหลายการที่แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ขุนเขาหิมวันเป็นขเนยมือซ้ายย่อนลงในสมุทรด้านทิศตะวันออกมือขวาย่อนลงในสมุทรด้านทิศตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุทรด้านทิศใต้นี้เป็นมหาสุบินประการที่หนึ่งปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมการที่หญ้าแพรกได้งอกขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตั้งจรดท้องฟ้านี้เป็นมหาสุบินประการที่สองปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์แปดประกาศดีแล้วจนถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการที่หมู่นอนสีขาวมีหัวดำได้ไต่ขึ้นจากเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ปกปิดตลอดถึงบริเวณพระชานุนี้เป็นมหาสุบินประการที่สามปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงตถาคตเป็นสรณะตลอดชีวิตการที่นกสี่เหล่ามีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่ตกลงแทบเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นมหาสุบินประการที่สี่ปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าวรรณะทั้งสี่นี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมการที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปดเปื้อนอุจจาระนี้เป็นมหาสุบินประการที่ห้าปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารแล้วไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ภิกษุทั้งหลายมหาสุบินห้าประการนี้ปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาสุบินนสูตรที่หกจบวัสสูตรว่าด้วยอันตรายของฝนภิกษุทั้งหลายอันตรายของฝนห้าประการนี้ซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึงอันตรายห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เตโชธาตุกำเริบบนอากาศเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะเตโชธาตุที่กำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่หนึ่งซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึง 2. วาโยธาตุกำเริบบนอากาศ เมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะวายโยธาที่กำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สองซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึง 3. อสุรินทราหูใช้ฝ่ามือรับน้ำแล้วทิ้งลงในมหาสมุทรนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สามซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึง 4. วัสสะวลาหกะเทพบุตรเป็นผู้ประมาทนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สี่ซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึง 5. พวกมนุษย์เป็นผู้ไม่ดำรงอยู่ในธรรมนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่ห้าซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึงภิกษุทั้งหลายอันตรายของฝนห้าประการนี้แลซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึงวัสสูตรที่เจ็ดจบแปดวาจาสูตรว่าด้วยองค์แห่งวาจาสุภาษิตภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและท่านผู้รู้ไม่ติเตียนวาจาประกอบด้วยองค์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. พูดถูกการ 2. พูดคำจริง 3. พูดคำอ่อนหวาน 4. พูดคำประกอบด้วยประโยชน์ 5. พูดด้วยเมตตาจิตภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและท่านผู้รู้ไม่ติเตียนวาจาสูตรที่8จบ9กุลสูตรว่าด้วยเหตุให้ตระกูลประสบบุญภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปยังตระกูลใดพวกมนุษย์ในตระกูลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ 1. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์เห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสสมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ 2. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์ลุกรับอภิวาทถวายอาสนะสมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อเกิดในตระกูลสูง 3. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์กำจัดมลทินคือความตระหนี่ได้สมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่ 4. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์จัดของถวายตามความสามารถตามกำลังสมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มาก 5. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์ไต่ถามสอบถามฟังธรรมสมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลใดพวกมนุษย์ในตระกูลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการนี้แลกุลสูตรที่9จบ10นิสสารณียสูตรว่าด้วยธาตุที่สลัดภิกษุทั้งหลายธาตุที่สลัด5ประการนี้ธาตุที่สลัด5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมนสิการกามทั้งหลาย